Som veľmi šťastný, že som prišiel na začiatku, dosť zavčasu. Jestem szczęśliwy, że na początku zawczasu tutaj przyjechałem. Lebo keby som prišiel teraz, tak už by som nemal miesta. Bo gdybym teraz dojechał, to už by nie było miejsca dla mnie. Takže všetkých vás srdečnou láskou vítame pod zvukom Božieho slova. Bardzo serdecznie i gorąco witamy was pod wpływem Słowa Bożego. Veľmi som sa modlil za to, aby sa Pán Ježiš oslávil medzi nami. Modliłem się bardzo gorliwie o to, żeby Pan Bóg uwielbił się wśród nas. A ak dovolíte, poviem vám ten najposlednejší div, ktorý Pán Boh urobil medzi nami. I jeżeli pozwolicie, to opowiem wam o ostatnim cudzie, który w naszym życiu się wydarzył. Bolo to pred 6 hodinami. To było 6 godzin temu. Priniesli jednego młodego muża. Przywieźli do nas jednego młodego mężczyznę. A był zupełnie stroskotany. Ten chłopak był naprawdę zrujnowany. Był odmietnuty od swojej matki i od swojego ojca. Był odrzucony przez swoich biologicznych rodziców. Miał przybliżnie 5 diagnoz, ciężkich diagnoz. 5 różnych bardzo ciężkich diagnoz lekarze wypowiedzieli nad jego życiem. A jednoducho nie widział zmysłu swojego życia. On po prostu nie widział żadnego sensu dla swojego dalszego życia. A było widzieć, że ako ma te swoje myślienki w chaosie. I mogliśmy to zauważyć, że jego myśli były w chaosie. Był przy tym aj mój brat, aj brat Marian. Był przy tym mój brat, tłumacz i Marian przy tym był. A oni są świadkowie tego, że co się stało. I oni są świadkami tego, co się wydarzyło. Duch Święty zostąpił na tego chłopca. Duch Święty zstąpił na tego chłopca. Ale nie tylko na niego, ale na nas. Nie tylko na niego, ale również i na nas. Ten chłopiec był oswobodzony z mocy ciemna. Ten chłopak był uwolniony z mocy ciemności. Był uzdrowiony ze swoich diagnoz. Został uzdrowiony z tych swoich diagnoz. Przyjął Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. A naraz on widział uśmiech na jego twarzy. I nagle zobaczyłem uśmiech na jego twarzy. A widział on, że Pan Jezus zwyciężył w jego życiu. I widziałem, że Pan Jezus zwyciężył w jego życiu. Powołał Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. Objaliśmy się. Objęliśmy się. A naszego zmysłu swojego żywota. I znalazł dla swojego życia sens. Ma teraz 18 roku. Ma w tej chwili 18 lat. Przed nim stoi żywot. Przed nim całe życie. Ale gdyby nie było Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdyby Pana Jezusa Chrystusa nie było. Dalsze roki jego żywota by było trapienie a zufalstwo. Każde kolejne lata jego życia byłyby zmaganiem i cierpieniem. Ale teraz jest radosny. A teraz jest radosny i szczęśliwy. A to urobił Pan Jezus Chrystus. I to uczynił Pan Jezus Chrystus. Przed naszymi oczami. Na naszych oczach. A ja wam o tym wydałam świadectwo. A ja teraz wam o tym świadczę. Veľmi som vďačný, že kdekoľvek nás Pán Ježiš posiela. Jestem bardzo wdzięczny, że gdziekolwiek Pan Jezus nas posyła. Dzieją się takie divy a zázraky. Dzieją się znaki i cuda. Ale to jest wszystko przytomność Pana Jezusa Chrystusa. Ale to wszystko przez obecność Pana Jezusa. Byliśmy w jednej innej krainie. Byliśmy w Polsku. Byliśmy kiedyś w jakimś innym kraju, to nie było w Polsce. Było to w Serbii. To było w Serbii. A z rodziną żeśmy nawiedzili proste jedno miasto. I z rodziną odwiedziliśmy jakieś miasto. A tam sme mali prvýkrát zvestovať evanjelium. I tam po raz pierwszy mieliśmy głosić Ewangelię. Na brzegu rzeki sme stretli rybára. Na brzegu rzeki spotkaliśmy rybaka. A on, kiedy wiedział, że sme Bożymi służobnikmi. I on, kiedy się dowiedział, że jesteśmy Bożymi sługami. A ja i moja małżonka. I ja i moja małżonka. A moje wtedy jeszcze małe dzieci. I wtedy jeszcze moje małe dzieci. Powiedział, ja jestem chudobny rybar. Powiedział do nas, jestem biednym rybakiem. Ja nie wiem wam co dać. Rad by som was pohostil z niečím. Ja nie mam wam co dać, chętnie bym was czymś ugościł. Ale jak dovolíte, tak pozvem vás do svojho člna. Ale on povedal, jeżeli zgodíte sa, to ja vás zapraszam do mojej łódki. A prevezem vás po rieke. I przewiozę vás po rzece. A treba vedieť, že to je veľká rieka tam v Srbii. I musíme vedieť o tom, že tá rzeka, po ktorej mieliśmy płynąć tam w Serbii, to jest wielka rzeka. A tam są bardzo wielkie głębki. I tam miejscami jest bardzo głęboko. Także tam są miejscami aj głębki 30 metrów, aj więcej. Miejscami jest nawet 30 metrów głęboko, a czasami i więcej. A tak nas zabrał do tego swojego rybarskiego člna. A więc zabrał nas do tej swojej łodzi rybackiej. A z taką łaską, jako Bożych służebników tak to obdarował. I z taką miłością, jako Bożych sług nas w ten sposób obdarował. A jakśmy išli uprostred tej rieki, i jak płynęliśmy równo tą rzeką, widział som, jako moje dzieci sa radują z toho, że mają taki zwłaszczny, nowy zażytok. I widziałem, jak moje dzieci się cieszą, że mają takie szczególne, nowe doświadczenie. Przyznam się, że aj pre mnie to było bardzo miłe i przyjemne. Muszę wam powiedzieć, że i dla mnie było to bardzo takie fajne i przyjemne. Naraz wyskoczyła do wzduchu jedna wielka ryba. I nagle w jednym momencie jedna wielka ryba wyskoczyła w powietrze. Wiecie sobie przedstawić taką wielką rybę? Możecie sobie wyobrazić taką wielką rybę? To jest poriadny kus. Naprawdę kawał ryby. Wyskoczyło to do wyżki, do wzduchu. Wyskoczyła do góry, w powietrze ta ryba. A ta ryba równo do czona. I równo do tej naszej łodzi rybackiej wpadła. No ja sam musiał drżać nasze dzieci. Ja musiałem nasze dzieci złapać za ręce. Lebo boli by mi poskakali do ryby. One by wyskoczyły do rzeki. Także aj małżonka, a ja sme drżali nasze dzieci. Moja małżonka i ja trzymaliśmy nasze dzieci. A ta wielka ryba, ta nas plácala po nogach. I ta wielka ryba, ona nas łaskotała po nogach. A tak przyszedł ten to rybar, bardzo był przekwapiony. I przyszedł ten rybak, on był bardzo tym zaskoczony. A on powiedział, on nie rozumie, co się to stało, ale że jemu się to jeszcze nigdy to nie stało. I on powiedział, on tego nie rozumie, co się wydarzyło, ale nigdy w życiu do tej pory coś takiego mu się nie wydarzyło. Tak zabrał tą rybę, spacyfikował ją. Wziął tą rybę, spacyfikował, domyślcie się sami, co... Miał taką małą kajutę. Miał tam taką kajutę małą. A tam sił... Tam ją zaczął rozobywać. Zaczął ją tam oprawiać. A jak idziemy dalej... I płyniemy dalej. Tak znowu wyskoczyła jedna wielka ryba. Znowu wyskoczyła do góry jedna wielka ryba. A równo do czona. I dokładnie do łódki. A tak to naskakało do czona 8 wielkich ryb. I w ten sposób skoczyło do naszej łodzi 8 dużych ryb. Tento rybar mówi, cały żywot są rybarem. Ten rybak powiedział, całe życie jestem rybakiem. A nigdy sami to nie stało. Nigdy mi się nic takiego nie wydarzyło. To musiał robić Bóg. To musiał uczynić Bóg. W ten wieczór som kazał Ewangelium. Tego wieczoru głosiłem Ewangelię. W tym mieście. Właśnie w tym mieście. Prvých 8 ludzi oddało swoje żywoty Panu Jezusowi Chrystowi. Pierwszych 8 ludzi w tym mieście oddało swoje życie Panu Jezusowi. A od tego dnia w tym mieście przebudzenie. I od tego dnia w tym mieście jest ciągle przebudzenie. Pan Bóg koná wielkie rzeczy. Pan Bóg tam czyni wielkie rzeczy. Przynieśli mi w tym mieście nieskór jednego niemego chłopca. W tym mieście przyprowadzili do mnie innym razem niemego chłopca. Była przy tym moja małżonka a i mili brat. Marian. Była przy tym moja żona, był tam Marian. A mówi mi ta matka tego chłopczyka. I matka tego chłopca mówi do mnie. Ten nasz syn ma 10 roków. Ten nasz syn ma 10 lat. A je niemy. I jest niemy, jest niemową. Mógłbyś się za tego chłopca modlić? Mógłbyś się pomodlić o tego chłopca? A ja mówię, ano, ja się będę modlić za tego chłopca. I ja powiedziałem tak, tak, będę się o tego chłopca modlił. Ale wiecie, dlaczego jest on niemy? Ale powiedziałem, wiecie, dlaczego on jest niemy? Pretože jeho stará mama sa zaoberá okultnými praktikami. Dlatego, že jeho babťa zajmovala sa rzeczami okultistycznymi. A preto tie moci temná, tie diabolské veci poviazali toto. I dlatego moce ciemności związały tego chłopca, jeho język. I dlatego jest niemy. A hovorím, povedzte tej babce. Powiedziałem, powiedzcie jego babci, aby czyniła pokanie, żeby pokutowała, aby lutowała swoje grzechy, żeby żałowała swoich grzechów, a aby Pan Bóg się na nią nie gniewał. Żeby Pan Bóg się nie gniewał na nią. A potem sam się obrócił do tego chłopca. I potem zwróciłem się do tego chłopca, a mówi mu: chcesz powołać Pana Jezusa do swojego serca? I zapytałem go, chcesz zaprosić Pana Jezusa do swojego serca? Chcesz go uczynić Panem, Królem i Bogiem swojego serca? Chcesz uczynić go Panem, Bogiem i Królem swojego serca? A on tak kiwnął głową, że ano. On tak kiwnął głową, że chce. A tak som go wiedział k tomu, aby lutował wszystkie grzechy, którymi Boga zarmucował. I prowadziłem go w tym, żeby żałował wszystkich grzechów, którymi Boga zasmucał. A kiedy było tak oczyszczone to jego serduszko. I kiedy jego serduszko już było oczyszczone, takśmy powołali Pana Jezusa do serca. Zaprosiliśmy Pana Jezusa do serca. Wyhlásiliśmy go Panem, Królem i Bogiem jego serca. Ogłosiliśmy Boga Panem, Bogiem i Królem jego serca. A on tak to przyjął Pana Jezusa do serca. On w taki sposób Pana Jezusa do serca przyjął. Zobrał som olej. Wziąłem olej. Tak, jako jest to w liście Jakubowym napisane. Tak, jak jest napisane w liście Jakuba. Że jak jest niekto niemocny między wami. Jeżeli ktoś wśród was jest chory. Niech przyjdą starsi zboru. Niech przyjdą starsi zboru. Pomażą go olejem. A modlitwa wiary uzdrowi. I modlitwa wiary uzdrowi chorego. Tak som ho pomazal olejem. A więc pomazałem go olejem. Wyhlásil som mu slobodu od jego grzechów. Ogłosiłem mu, że już jest wolny od jego grzechów. A prikázal som tomu niemému duchu, aby wyszedł z niego. I nakazałem temu niememu duchowi, żeby z niego wyszedł. A povedal som mu, chlapček, od tejto chvíli môžeš rozprávať, koľko len chceš. I povedem do tego chłopca, chłopcze, od tej chwili możesz mówić, ile tylko chcesz. A jego mama mu mówi, no tak rýchlo powiedz niečo. Jego mama mówi, no to szybko powiedz coś. A ja jej mówię, a ty bądź cicho. Ja mówię do tej mamy, teraz ty bądź cicho. Lebo nie na twoje słowo będzie twój syn mówić. Bo twój syn będzie mówił nie na twoje słowo. Ale na słowo Pana Jezusa. Ale na słowo Pana Jezusa. A on zacznie mówić. I on zacznie mówić. Ale Bóg mu powie, teraz zacznie mówić. Ale Pan Bóg mu powie, teraz zacznie mówić. No a tak się dziwiła tomu, że co to jest za służba. I ona się dziwiła, co to jest za służba. A takśmy odeszli domów. I pojechaliśmy do domu. A przyszła za nami sprawa. I wiadomość za chwilę dotarła do nas, że chłopiec przyszedł ze szkoły domów. Że chłopak ze szkoły przyszedł do domu. A już wszystko mówi. I już wszystko, dokładnie wszystko mówi. A potem, ale matka wyraziła swoją obawę. Ale później matka wyraziła swoją obawę. A mówi, ale już aj wiele rozprawa. Ale i mówi, no on już aż za dużo mówi. Ja sobie jej powiedział. Skús ty byť ticho 10 rokov. Ja povedem do nej, spróbuj ty nie mówić przez 10 lat. A potom, keď ti Pán Boh otvorí tvoje ústa. A potem, kiedy Pán Boh tvoje ústa otworzy. Budem zvedavý, koľko budeš ty hovoriť. Jestem ciekawy, ile ty będziesz mówić. Vďaka Pánu Ježišovi, že tento chlapček dnes študuje v Rakúsku. Dzięki Pánu Jezusovi, ten chłopak dzisiaj studiuje v Austrii. A je veľmi zdarný a požehnaný. Jest bardzo zdolny i błogosławiony. A dobre mówi, nie zajakawa się. Mówi bardzo dobrze, nie jąka się. A zupełnie uzdrowiony. I jest zupełnie uzdrowiony. Chwała Panu. Chwała Panu. Len keď to videla jeho babča. Ale keď to jeho babča videla, ktorá sa zaoberala okultnými praktikami. Ktorá zajmovala sa okultistickými praktikami. A odkázali jej môj odkaz, aby činila pokánie. I prekázali jej moje slovo, aby pokutovala. Ona dostala Božiu bázeň do srdca. Do jej srdca prišla taká bojazň Božia. A povedal a hovorila, kedy príde znovu brat Barkovci, ja chcem vyznať svoje hriechy. I ona zapytala, kedy znovu brat Barkovci přijede, bo ja chcem vyznať svoje grzechy. A chcem svoj život odozdať Pánu Ježišovi. I chce svoje życie oddať Pánu Jezusovi. A keď som najbližšie prišiel I do toho mesta. Kedy po raz kolejny do tego miasta przyjechałem. Tak oddala svoje srdce Pánu Ježišovi. Ona oddala svoje srdce Pánu Jezusovi. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Také veľké veci činí Boh. Také veľké rzeczy Pán Bóg czyni. A to sa jedná len o tom jednom meste. To my mówimy tylko o tym jednym mieście. Kde nás Pán Bóg poslal. Do którego Pán Bóg nás poslal. V mnohých krajinách Európy. V wielu krajach Európy. Ale aj vo svete. Również v całym świecie. Kde sme boli. Kde bywaliśmy. Pán Ježiš bol všade s nami. Pán Jezus był zawsze z nami. A robil divy a zázraky. I czynił znaki i cuda. Boli situácie. Były takie sytuacje. Kiedy przyszedł człowiek. Kiedy przyszedł człowiek. Na zgromadzenie. Na takie zgromadzenie, nabożeństwo. A przyszedł o barwach. I przyszedł o kulach. A wyczytał tym ludziom, że preczo to macie na poschodzi. I on wytykał tym ludziom, dlaczego to pomieszczenie macie na piętrze. Že čo som sa ja natrápil, kým som s tými barlami vyšiel až sem hore. Viete, ja musím sa namenčiť, aby o kulách vejsť tutaj do góry. A Duch Svätý pracoval v tom zhromaždení. I Duch Święty pracoval na tym nabożeństwie. Taká Božia prítomnosť zostúpila na poslucháčov. Taká Božia obecność stąpiła na słuchaczy. Že tento človek zabudol, že má barle. Že ten človek zapomniał o tym, že má kule. Kiedy skończyło zgromadzenie? Kiedy nabożeństwo się skończyło? On stał. Wstał. A odszedł dole po schodach. I szedł na dół po schodach. A kiedy doszedł dole? I kiedy już był na dole? Mówi, wszak ja sam sobie zabudł barle. O, zapomniałem moje kule. Tak wybiegł górę po schodach. Wybiegł do góry po schodach. Ale kiedy już przyszedł tym barlom, si uświadomił, że on już nie potrzebuje. I kiedy już do tych kul swoich dotarł, to stwierdził, że już ich nie potrzebuje. Pan Bóg robi wielkie rzeczy. Pan Bóg czyni wielkie rzeczy. Nie len cielesne uzdrowienia. Nie tylko cielesne uzdrowienia. Ten chłopczyk, ten młody mąż, który był przed 6 godzinami uzdrowiony. Ten młody człowiek, który 6 godzin temu był uzdrowiony. Miał 5 psychicznych. Miał 5 diagnoz, jeżeli chodzi o psychiczne choroby. A Pan Jezus go oswobodził. A Pan Jezus go uwolnił. Uzdrowił go. Uzdrowił go. A potemśmy widzieli uśmiech na jego twarzy. A później widzieliśmy uśmiech na jego twarzy. A widzieliśmy, jaki jest szczęśliwy. I widzieliśmy, jaki jest szczęśliwy. Panu Jezusowi Chrystowi jest rozwiązanie aj twojego żywota. W Panu Jezusie jest rozwiązanie również dla twojego życia. Wiesz, ty masz nabożeństwo. Wiesz, ty masz jakąś swoją religię. Ale ty potrzebujesz Pana Jezusa. Ale ty potrzebujesz Pana Jezusa. Religia ta nie spasi, nie zachrani. Religia nikogo nie uratuje, nie zbawi. Pan Jezus przyszedł jako spasiciel na ten świat. Pan Jezus przyszedł na ten świat jako zbawiciel. Pan Bóg nie posłał na ten świat żadną religię. Jako spasiciela. Pan Bóg nie posłał religii na ten świat jako zbawiciela dla ludzi. Ale posłał Pana Jezusa Chrystusa. Ale posłał Pana Jezusa Chrystusa. A jedynie Pan Jezus Chrystus. I tylko Pan Jezus Chrystus. Może pomóc w twoim życiu. Może ci pomóc w twoim życiu. Na świadectwo wam powiem. Na świadectwo powiem wam, że przed rokom aj pol, że gdzieś półtora roku temu tak sami pogorszył wzrok, tak bardzo pogorszył mi się wzrok, że są takmer oślepł, że no, prawie oślepłem, ale było to kwoli mojemu grzechu, ale zdarzyło się to z powodu mojego grzechu. Nie myślicie si, że są robił jakieś głupost. Oczywiście nie myślcie, że jakieś głupie rzeczy robiłem, ale są wpuścił do swojej głowy myślienku, ale wpuściłem do swojej głowy pewną myśl. która zarmucowała Boga. Która Boga zasmucała. A ta myślenka spowodowała. I ta myśl powodowała, że moje serce było w grzechu. Że moje serce było w grzechu. A ja sam zaczął ślepnąć. I zacząłem ślepnąć. Najpierw som widział dwoito. Najpierw widziałem wszystko podwójnie. Kiedy som sa pozrel treba na tú vázu, tak som videl dve vázy. Jak popatrzyłem na jakąś wazę, to widziałem dwie. A kiedy som sa pozrel na nejaký predmet, tak som videl dva predmety. Jeżeli na jakiś przedmiot popatrzyłem, to widziałem dwa. Malo to aj výhody, lebo keď som sa pozrel na svoju Zuzku, tak som videl dve Zuzky. To też miało dobre strony, bo jak na moją żonę Zuzkę popatrzyłem, to widziałem dwie. Ale keď prišiel šek, ale kiedy przyszedł rachunek do zapłaty, tak keď som sa naň pozrel, tak som videl dva. To jak patrzyłem na ten rachunek, to widziałem dwa. No tak som si raczej jedno oko zažmúril. To wtedy lepiej zasłoniłem jedno oko. Lebo toto nie było w porządku. No, ale to nie było w porządku. A skoro dwa tygodnie som leżał w nemocnici. Około dwóch tygodni leżałem w szpitalu. A w tom trápení som strácal stále zrak. Dávali mi lieky, ale... I v tým mojim zmaganiu cały čas môj vzrok sa pogaršal. Dávali mi leky, ale bolo tylko coraz gorzej. Jedno z mojich viečok padlo takto dole. Jedna moja povieka opadła v dół. A s druhým okom som už takmer nevidel. I drugim okiem widziałem już ledwo. Chceli mi wszyscy pomóc. Wszyscy chcieli mi pomóc. Wspominam si, jako som telefonował z moją Zuzką. Przypominam sobie, jak dzwoniłem do Zuzki. A jedna sestrička práve prinášala na tácke tie lieky, medikamentov všetko. Jedna pielęgniarka przynosiła na tacy różnego rodzaju lekarstwa dla mnie. A ja hovorím Zuzke, srdiečko moje, zlato moje, musím končiť, moja láska. I mówię do Zuzki to, co słyszeliście, moja złota, moje serduszko, moja miłości. Proste musím končiť, pretože ide táto pielęgniarka. Muszę kończyć, bo pielęgniarka przyszła. A ona taká pohoršená, vedela o tom, že som Boží služobník. Ona patrzy na mnie taká zgorszona, wiedziała, že jestem Božím sługom. A ona hovorí, to ste s kým telefonovali, prosím ale, vás? Proszę cię, s kým ty rozmawiałeś przez telefon? A ja hovorím, no s kým so svojou manželkou, so svojou Zuzkou? Ja mówię, no ale s kým, no s moją małżonką, z Zuzką rozmawiałem. S vašou ženou? S twoją żoną? A hovorím, áno, to je moja manželka. Tak, to jest moja żona. A ako ste dlho spolu? A jak długo jesteście razem? A ja hovorím, 46 rokov. Mówię, 46 lat. Wtedy položila tie lieky. Ona wtedy położyła te lekarstwa. Začala płakać. Aż oddała swoje życie Panu. Panu Jezusowi. Pretože to było pre ňu tak mocne svedectvo. To było dla niej tak mocne świadectwo, że po 46 rokoch, że po 46 latach ja swoją manželku nazywam láska moja, srdiečko moje. Že svoju manželku po tylu latach nazývam svojou milosťou, svojím srdcem. A ona hovorí, ja chcem to mať, čo vy máte. Povedala, chcem mať to, co ty máš. A ja som jej vydal svedectvo o Pánu Ježiši. Je zasvedčujem jej o Pánu Jezusie. A potom som ešte bol niekoľko dní za tým ešte tam. Přes kilka dní ešte tam byłem. A ona prišla mi vydať svedectvo. I ona prišla podeliť sa ze mnou svedectvom. Ako sa zmenil jej vzťah s jej manželom. V jaký spôsob zmenila sa jej relácia s jej mężem. Len za ten krátky čas. V tým krótkym čase. Aký je Boh dobrý. Jaký Pán Boh jest dobry. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Že všetko, čo vznikajú vzťahy vo svete, že všetko, všade, kde zaistnejú jakieś relácie v tom svete, za krátky čas sa rúcajú tieto vzťahy. Po krótkym čase te relacje się sypią. Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Że ludzie jeszcze przy ołtarzu ślubują sobie wierność. Mówią o tym, że się będą miłować w dobrom i w ciężkościach. Mówią o tym, że biorą siebie nawzajem na dobre i na złe. A przyjdą pierwsze ciężkości, a pierwsze problemy. I kiedy przyjdą pierwsze trudności i pierwsze problemy. A rozmyślają o rozchodzie. Już wtedy myślą o tym, żeby się rozejść. A za krótki czas się rozwadzają. I po krótkim czasie się rozwodzą. Jak je to wszystko możliwe? Jak to wszystko jest możliwe? Wiecie, brat Marian tu wspomniał jedną myślinkę. Wiecie, Marian wspomniał tutaj jedną myśl. Że ich żywot nie jest postawiony na základzie. Powiedział, że ich życie nie jest zbudowane na fundamencie. A my chcemy, aby nasz żywot był pełny. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie było stabilne. A chcemy, aby nasze małżeństwa wytrzymały. Jeżeli chcemy, żeby nasze małżeństwa przetrwały. A nie tylko, że wytrzymały, ale abyście się wiedzieli radować jeden drugiemu. I nie tylko, żeby po prostu przetrwały, ale żebyście się mogli cieszyć jeden drugim. Tak, je trzeba postawić swój żywot na nowy základ. To trzeba swoje życie zbudować na nowym fundamencie. A ja wam nieco przeczytam, co mówi Pan Jezus. Ja przeczytam wam coś, co mówi Pan Jezus. A to jest napisane w Łukaszowym Ewangelium. I to jest napisane w Ewangelii Łukasza. W 6 kapitole. W 6 rozdziale. Od 46 wiersza. Od 46 wiersza. Aż po 49. Aż do 49. A co ma wolacie, Panie, Panie? A nie czynicie to, co ja wam mówię. Możesz. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co wam mówię? Każdy, kto przychadza ku mnie, a czuje moje słowa, a czyni ich, ukaże wam, ku komu jest podobny. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest człowiekowi stawiającemu dom, który kopał i szedł głęboko, a położył základ na skale. A kiedy przyszła powodzień, oborila się rzeka na ten dom, ale nie mogła nim pohnąć, ponieważ go dobrze był założony na skale. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, lecz nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Ale ten, kto poczuł, a nie uczynił, podobny jest człowiekowi, postawiwszy dom na ziemi bez základu, na który się oborila rzeka, a hneď się zrutil, a pád toho domu był wielki. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek owego domu był zupełny. Wiecie, kiedy się niekoho opyta, kto przyjdzie za mną, aby som ho pastorował. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie w tym celu, żeby duszpasterską mu usłużyć, pytam się go, wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Pytam go od razu, ty wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? A mówi, no ja chodzę do kościoła. A on mi mówi, no ja chodzę do kościoła. A mówi, ja sam się nie to pytał, ja mówię, czy nie chodzisz do kościoła? Ja powiedziałem, nie pytam cię o to, czy chodzisz do kościoła. Do kościoła chodzi aj diabeł. Do kościoła nawet diabeł chodzi. A muszę wam powiedzieć, że ten tam nigdy nie chyba. I muszę wam powiedzieć, że diabła w kościele nigdy nie brakuje. Lebo tam pokusza tych wierzących. Bo on tam kusi tych wierzących. A potem si jedna, druga szybka pozry sa, co si obliekła tam ta. I potem jedna do drugiej mówi, zobacz co ona ubrała dzisiaj, to jest katastrofa. No a muszę wam powiedzieć, że to jest diabeł. I muszę wam powiedzieć, że to robił diabeł. Wyjdą wąs z kostola, a już proste klebetia. I wyjdą, tylko wyjdą z kościoła, już plotkują. Niektórzy ludzie si myślą, że kiedy będą od rana do wieczora pri proste v kostole, alebo okolo pána farára, alebo okolo služobníka Božieho, tak sa budú ľúbiť Bohu. Niektorí myslia, že ak budú pre celý deň v kostele, albo obok księdza, albo obok jakiegoś Bożego sługi, to już z tego powodu będą się podobać Bogu. Nie. Nie. Nie na tom zależy, że a kolkokrát idziesz do kostola, kiedy si tam, kiedy nie si. To nie od tego zależy, jak często chodzisz do kościoła, kiedy tam jesteś, kiedy cię tam nie ma. Ale o tom zależy, że czy si postawił swój život na základ. Ale chodzi o to, czy swój dom zbudowałeś na fundamencie. A Pan Jezus to bardzo jasnie mówi. I Pan Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. Że był jeden mądry stawiciel. Że był jeden mądry budowniczy. A ten to głęboko kopał základ. I on ten fundament kopał bardzo głęboko. A teraz si predstavte, że on kopie z tym czakanem. I teraz sobie wyobraźcie, że on kopie tym kilofem. A bierze to łopatą. Bierze to, co wykopał łopatą. Prehlbuje ten základ. Pogłębia ten fundament. A teraz wiecie, aż do kiedy kopał? Wiecie, jak długo on ten fundament kopał? Aż kim naraz, kiedy zacial, tak zacial do skały. Tak długo kopał, aż jednym uderzeniem usłyszał, że uderzył w skałę. A wtedy wiedział, że to jest dość. I wtedy wiedział, że wystarczy. Lebo dostał się aż na skałę. Bo on dotarł aż do skały. Boże słowo nam jasnie mówi. Boże słowo bardzo wyraźnie nam mówi, że tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. Że tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. My nasze powierzchowne nabożeństwo nas nie zachrani. Ta powierzchowna religia, ona nas nie uratuje, nie zbawi. Tole, że chodzimy do kościoła, tole, że chodzimy między Boży lud, to nas nie zachrani. To, że chodzimy do kościoła, to, że poruszamy się wśród wierzących ludzi, to nas nie uratuje. My potrzebujemy prehlbować swój wzťah z Bogiem. My musimy pogłębiać naszą relację z Bogiem. A ta głębka nie zależy od to, że si powiem, no już teraz to stačí. I ta głębokość tego fundamentu nie zależy od tego, kiedy ja powiem, no już chyba wystarczy. A mojej matce, kiedy som był taki 15-roczny chłopiec, a oddał som swoje serce Panu Jezusowi. I mojej matce, kiedy miałem wtedy 15 lat, oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Tak mówili inni, a też z kościoła. I mówili do niej inni, też z kościoła. Nie dovol tomu chłopcowi, aby to tak głęboko brał. Powiedzieli jej, nie pozwól temu chłopcu, żeby to tak poważnie traktował. Lebo może się dostać z tego na psychiatrię. On z tego może zwariować. A oni już zwariowali, ale ja sobie jeszcze stale normalny. No, oni już wszyscy zwariowali, ja ciągle jestem normalny. Wdziaka Panu Jezusowi. Dzięki Panu Jezusowi. Że ten, kto doprawdy hlada Boga. Że ten, kto naprawdę szczerze szuka Boga. A ten, kto prehlbuje swój wzťah z Panem. I ten, który pogłębia swoją relację z Bogiem. Aż do tej miary. Aż do takiej miary. Kiedy sama ta skała ozwie. Aż ta skała się odezwie do Niego. Kiedy zacznie k Niemu mówić Pan Jezus. Kiedy zacznie do Niego mówić Pan Jezus. Mówić do jego života. Mówić do jego życia. Mówić mu, co jest niesprawne. Mówić o tym, co jest niewłaściwe. Mówić mu o tym, że z czego ma czynić pokanie. Mówić mu o tym, z czego powinien pokutować. Mówi o tym, gdzie ma robić naprawy w swoich stanach. Mówi mu o tym, gdzie coś musi naprawić w swoich relacjach. Komu wszystkiemu ma odpuścić. Komu ma wybaczyć. Co wszystko ma wrócić, co ukradł? Co wszystko musi oddać, to co wcześniej ukradł? Kiedy już ta skała zacznie mówić w jego sercu? Kiedy ta skała już zacznie mówić do jego serca? To jest wyborne. To jest cudowne. Ale kiedy nie mówi w ciebie? Ale kiedy dopóki do ciebie nie mówi? Kim Jezus Chrystus nie dotyka się twojego świadomia. Dopóki Pan Jezus Chrystus nie dotyka twojego sumienia. A w twoim świadomiu się nie ozwie ten głos twojego świadomia. I dopóki w twojej świadomości głos twojego sumienia się nie odezwie. A w tym głosie jest głos Pana Jezusa. I w tym głosie jest głos Pana Jezusa. Że urob naprawu. Mówi napraw to. Chodź a pytaj si odpustenie. Idź i poproś o wybaczenie. Chodź a wrać to, co si ukradł. Chodź i oddaj to, coś ukradł. Chodź a pytaj si odpustenie, że si tam a tam zle mówił o nikom. Idź i poproś o wybaczenie, bo tam i tam gdzieś o kimś źle mówiłeś. A kiedy ta skała nie ozwie, dopóki ta skała się nie odezwie do ciebie, nie masz jeszcze dostatecznie głęboki wzciąg z Panem. To znaczy, że nie masz jeszcze wystarczająco głębokiej relacji z Panem. A wiesz żyć z grzechem. Jeżeli potrafisz żyć razem z grzechem, a ty chodzisz do cyrkwi, jeżeli nawet chodzisz do kościoła, a przy tym kradniesz, a równolegle kradniesz, ty chodzisz do cyrkwi, chodzisz do kościoła, a przy tym klebeci, i równolegle plotkujesz, chodzisz do cyrkwi, chodzisz do kościoła, a wadzisz się ze swoim mężem, i kłócisz się ze swoim mężem, a ze swoją żoną, i ze swoją żoną, a nie poczujesz, że ta skała mówi przestań. I nie słyszysz, że ta skała mówi do ciebie już nie przestań. Nie masz głębokiej wzciach. To znaczy, że nie masz jeszcze tej głębokiej relacji. Pan Jezus nie mówi do twojego serca. Że Pan Jezus jeszcze nie mówi do twojego czyli serca. Pokanie, pokutuj wtedy. Ty musisz iść jeszcze głębiej. Musisz iść jeszcze głębiej. Jedynie Boży, to świadomie, które ożywa Boży głos w twoim sercu. Jedynie to sumienie, które jest ożywione tym głosem Bożym w twoim sercu. Jedynie to cię wie dostać na sprawną cestę. Tylko to potrafi cię wyprowadzić na właściwą drogę. Lebo jak ty nie masz ten to kontakt z Bogiem, bo jeżeli ty tego kontaktu, tej relacji z Bogiem nie masz, tak zawsze się przyrównujesz temu drugiemu. Zawsze porównujesz się z kimś innym. A ja jestem taki jako tamten człowiek. Ja jestem taki jak tamten. A ja jestem taka jako tamta. Jestem taka jak tamta. No to jest tragedia. A to jest tragedia. A ja wam o tej tragedii nieco chcę powiedzieć, co mówi Pan Jezus. A ja o tej tragedii chcę powiedzieć dzisiaj, co Pan Jezus mówi do na ten temat. Do chramu weszli dwaja mężowie. Do świątyni weszło dwóch mężczyzn. Jeden był faryzeusz. Jeden był faryzeuszem. A drugi był publikan. Drugi był celnikiem. Ten publikan. Ten celnik. Czuł swoją winę. On odczuwał swoją winę. Nie smał ani oczy zadwinąć w niebo. Nie miał odwagi, żeby oczy podnieść ku niebu. A mówi, Boże. I mówi, Boże. Bądź miłościwy mnie grzesznemu. Bądź miłościwy mnie grzesznemu. Zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną. To była modlitwa tego publika. To była modlitwa tego celnika. A tam kusok dalej się modlił faryzeusz. Kawałek dalej modlił się faryzeusz. A mówi, dziękuję ci Boże. I on mówi, dziękuję ci Boże. Że nie są taki jak ostatni ludzie. Że nie jestem taki jak pozostali ludzie. Którzy robią źle. Którzy źle robią. Ja dałam dziesiątkę. Ja dałam. Daję dziesięcinę. Dawam dary, miłodary. Ofiary składam w kościele. Ja pomagam ludziom. Pomagam ludziom. Ja chodzę do cyrkwi. Chodzę do kościoła. A nie są taki jak ten to publika. I nie jestem taki jak ten celnik. Ten to faryzeusz porównywał się z tym to publika. Ten faryzeusz porównuje się z tym celnikiem. A w kusie miał prawdę. No i ostatecznie miał rację. Lebo był inny. Bo był inny. Tamten publikan proste czuł ciarchu swoich grzechów. Ten celnik, on odczuwał ciężar swoich grzechów. A wiedział, że cały jego żywot jest skazany. On wiedział, że całe jego życie jest zepsute. A ten to się porównywał z nim. A faryzeusz porównuje się tylko z celnikiem. A okłamał sam siebie. I okłamał samego siebie. Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi. Że ten faryzeusz odszedł z tego chramu. Powiedział, że faryzeusz odszedł z tego kościoła. Ale Bogu się nie lubiła jego modlitwa. Ale jego modlitwa Bogu się nie podobała. A ty, kiedy się będziesz porównywał z innymi ludźmi. I ty, kiedy będziesz się porównywał z innymi ludźmi. Może, że ty będziesz sam z siebie spokojny, jak ten faryzeusz. Może sam w sobie będziesz spokojny, tak jak faryzeusz. Ale Bóg nie przyjmie twojej modlitwy. Ale Pan Bóg twojej modlitwy nie przyjmie. A ten to bedar. A ten biedak. Ten to grzesznik. Ten grzesznik. Który nie miał odwagi ani zodwignąć oczy k niebu. Który nawet nie miał odwagi oczu podnieść do nieba. Wykrzyknął, Boże, zmiłuj się nade mną. On tylko wykrzyknął do Boga, Boże, zmiłuj się nade mną. Bogu się lubiła ta modlitwa. Bogu ta modlitwa się podobała. Wiecie, my możemy być różni ludzie. Wiecie, my możemy być, jesteśmy różnymi może, ludźmi. Może, że si robił dobre skutki do teraz. Może dobre rzeczy robiłeś do tej pory. A może, że kiedy widzisz, że inni robią źle, tak samo jeszcze masz poczucie, że si dobry. I nawet jak patrzysz, jak inni źle robią, to masz to odczucie, że ty ale jesteś dobry. Ale kiedy porównasz ze świętym Bogiem... Ale jeżeli porównasz się ze świętym Bogiem... Jeśli jakiekolwiek dobre masz skutki... Nawet jakiekolwiek dobre miałbyś uczynki... Musisz zawołać jako ten publikan, Boże, bądź miłostliwy mnie. Musisz zawołać tak jak ten... celnik, Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Lebo si sa porównał z Bogiem. Bo porównałeś się z Bogiem. A kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Bóg jest święty. Bóg jest święty. Święty. Święty. Święty. Święty. A kimśmy my? Jacy my jesteśmy? Nie święty. Nie święci. Nie święty. Nie święci. A nie święty. I nie święci. A kiedy się porównamy z Bogiem? I kiedy porównamy się z Bogiem? Tak wtedy musimy zawołać Boże. To wtedy musimy zawołać Boże. Bądź miłościwy. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Dlaczego mi mówicie, panie, panie? Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie? Kiedy nie czynicie to, co wam mówię. Kiedy nie czynicie tego, co wam mówię, że macie czynić. To mówi Pan Jezus. To mówi Pan Jezus. Czyńcie to. Czyńcie to. Wtedy, kiedy będziecie czynić moje słowa. Kiedy będziecie wykonywać moje słowa. A co jest to jego słowo? A czym jest to jego słowo? Czytajcie si Ewangelia. Czytajcie Ewangelię. Każdy niech si zabezpieczy Boże Słowo, Świętą Biblię. Niech każdy się zaopatrzy w Boże Słowo, w Świętą Biblię. Macie doma Świętą Biblię? Macie Pismo Święte w waszych domach? Ja nie mówię o tych kreslonych malowankach. Ja nie mówię o jakichś malowankach, które ludzie w swoich domach ale mają. Ale o Świętą Pismę. Ale ja mówię o Piśmie Świętym. To Święte Pismo... To Święte Pismo... To wszędzie mówi... Ono ciągle mówi, wszędzie... K naszemu sercu. Do naszego serca. A kiedy będzie mówić, i kiedy ono będzie mówić, tak naraz będziemy widzieć, że czy my go posłuchamy, albo go nie posłuchamy. To od razu będziemy wiedzieć, czy go słuchamy, czy go nie słuchamy. A głównie czytajcie Ewangelia. A głównie czytajcie Ewangelię. Lebo tam mówi Duch Jezusa Chrystusa. Bo tam mówi Duch Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus chce, aby każdy jeden z nas był spasen. A Pan Jezus chce, aby każdy z nas był zbawiony. Aby nikomu z nas nie rozpadła rodzina. On chce, żeby nikomu z nas rodzina się nie rozpadła. A kiedy już nikomu rozpadła. A jeżeli komuś już się rozpadła. Tak nie chce, aby się si ubliżył. Nie chce, żebyś się sobie ubliżył z tego lebo powodu. Diabol robi wszystko pre to. Bo diabeł robi wszystko w tym celu. Aby cię najpierw okłamał. Żeby najpierw cię okłamać. Potem cię okradnie. Potem cię okradnie. A potem cię zabije. A potem cię zabije. To jest postęp, który robi diabeł. To jest postęp, progres, który diabeł przynosi. Diabeł ci naszepkała, twoja żona cię nie miluje, ona miluje niekogo innego. Diabeł ci szepcze, twoja żona cię nie kocha, ona kocha kogoś innego. Albo ci naszepkała, twój mąż cię nie miluje, kto wie, gdzie ma rozum. Albo ci mówi, twój mąż cię nie kocha, nie wiadomo, gdzie jest jego rozum. Najpierw cię okłamie. Najpierw cię okłamie. A potem ci powie, wiesz co, odejdź od niego. A potem ci powie, wiesz co, odejdź od niego. Albo powie, niechaj swoją żonę. Albo podpowie ci, za drugą. Zostaw swoją żonę, idź za inną. Kiedy cię okłamał, kiedy... mąż cię aj okradnie, lebo ci wezmę twojego partnera. Kiedy cię okłamał, to wreszcie cię okradnie, bo ci zabierze twojego partnera. A potem, kiedy zostaniesz sam. A potem, kiedy sam zostaniesz. A płaczesz tam, gdzie cię nikt nie widzi. I płaczesz w tym miejscu, w którym cię nikt nie widzi. A dawasz otázki, że jaki ma zmysł ten to moje życie. I zadajesz sobie pytanie, jaki sens ma to moje życie. Potem przyjdzie, a szepka ci do ucha. I on potem przyjdzie i szepcze ci do ucha. Sobie powraz. Weź sznur. A obesa. I powieś się. Albo wyskocz z po schodzie. Albo wyskocz z piętra. A zabisa. I zabij się. Na co ci jest to życie? Po co ci to życie? Najpierw cię okłamał. Najpierw cię okłamał. Potem cię okradł. Potem cię okradł z twojego partnera. A potem ci szepka, abyś się zabił. A potem ci podpowiada, żebyś się zabił. Diabeł. To jest diabeł. Ale Pan Jezus przyszedł. Ale Pan Jezus przyszedł. Aby zruszył dzieła diabła. Aby zburzyć dzieła diabelskie. A wiecie jako? Wiecie w jaki sposób? Tak, że czynimy pokanie. W taki sposób, że pokutujemy. Także lutujemy że swoje grzechy. Żałujemy swoich grzechów. Lutujemy te grzechy, którymi zarmucowali Boga. Żałujemy tych grzechów, którymi Boga zasmucaliśmy. Grzechy, którymi zarmucowali ludzi wokół siebie. Żałujemy grzechów, którymi zasmuciliśmy ludzi wokół siebie. Grzechy, którymi grzeszyli przeciw swojemu własnemu ciału. Żałujemy grzechów, którymi grzeszyliśmy przeciwko swojemu własnemu ciału. Grzechy, któreśmy wypłosowili swoim językiem. Żałujemy grzechów, które spowodowaliśmy naszym językiem. Potem przychodzimy k Panowi, a mówimy: Panie, zober z nas dole kliatbu. I potem przychodzimy do Pana i mówimy: Panie, zabierz ze mnie to przekleństwo. Lebo aj moja babka i prababka, oni się wszyscy rozwiedli. Bo i moja babcia i moja prababcia, oni wszyscy się rozwiedli. A już ja są tam, że już ja są na rozwodzie. A ja już też jestem w tym miejscu, żeby to się rozwiedli. To jest rodowe przekleństwo. To jest to przekleństwo, które przychodzi z minionych pokoleń. Prosim, Panie Jezu, roztrgnij to generacyjne. Proszę, Panie Jezu, rozerwij to pokoleniowe zło, które przychodzi na moje życie. To generacyjne przekleństwo roztrgnij. Rozerwij to przekleństwo pokoleniowe. A zober ze mnie dole kliatbu. I zabierz to przekleństwo ze mnie. A daj na mnie swoje pożegnanie. I włóż na mnie swoje błogosławieństwo. Aż na wieki. Na wieki. A to posledne. I ostatnie. Kiedy wyznawasz te swoje grzechy. Kiedy swoje grzechy wyznajesz. Tak jest napisane, że on jest wierny a sprawiedliwy. I jest napisane, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Aby nam odpuścił wszystkie nasze grzechy. Żeby wybaczyć wszystkie nasze grzechy. Aby nas oczyścił od wszystkich naszych nieprawości. Żeby oczyścić nas ze wszelkich naszych nieprawości. Aby nas oczyścił od generacyjnych kliadzieł. Żeby oczyścił nas z pokoleniowych przekleństw. Od wszystkich kliadzieł, który nas przeklial człowiek albo diabeł. Od wszystkich przekleństw, z którymi czy człowiek, czy diabeł nas przekleli. A od wszystkich praw szatanów. I z wszystkich praw szatana. Wtedy, kiedy człowiek nawściwi wężkiniu. Kiedy człowiek na przykład wróżkę odwiedzi. Albo nawściwi niejakich alternatywnych czarodziejów. Albo jakichś alternatywnych czarowników. Którzy czarują, a wyrabiają zdrowie pre ludzi. Którzy czarują i obiecują ludziom zdrowie. Palią wszelijakie świeczki, a kiwadłami. Palą świeczki, jakimiś wahadełkami kiwają. To wszystko są czarodziejnicy. To wszystko są czarownicy. A kiedy ty urobisz przeszlap do takim to ludziom. I kiedy wejdziesz w towarzystwo tych ludzi. Tak diabeł się cię tam zapisze. To diabeł już cię tam zapisuje. Diabeł ma swoją knihu. Diabeł ma swoją księgę. W niebie są mnohe knihy. W niebie jest wiele ksiąg. A pismo mówi, że raz będą otworene te to knihy. I Pismo Święte mówi, że te księgi pewnego dnia będą otwarte. Ale aj Pan Jezus ma swoje knihy. Pan Jezus ma swoje księgi. A zależy, gdzie si napisał. I wszystko zależy od tego, gdzie jesteś zapisany. A ty si przekroczył granicę okultyzmu. Jeżeli przekroczyłeś granicę okultyzmu. A niechal si weszkinią. I pozwoliłeś wróżce, aby ci wróżyła. Albo si iśla za czarodziejnicą. Albo poszłaś do czarownicy. Albo niekto robił alternatywne wszelijakie hokusy, pokusy. Jakiekolwiek czary ktokolwiek robił w swoim życiu. Tak diabeł si do swojej księgi ciebie zapisał. To wtedy diabeł w swojej księdze ciebie zapisał. A nie puści cię. I on cię nie opuści. A drży na ciebie prawa. I on rości sobie prawo do ciebie. Ale kiedy ty to wyznasz Panu. Ale kiedy ty to wyznasz Panu. Kiedy wyznał te grzechy, o których mówię. Wyznałeś grzechy, o których mówiliśmy. Kiedy są zruszone kliatby w twoim życiu. Kiedy przekleństwa są rozerwane w twoim życiu. A kiedy ty wyznasz lutość nad tym, że si urobił przeszła. I kiedy żałujesz tego, że tą granicę przekroczyłeś. A prosisz Pana Jezusa. I prosisz Pana Jezusa. Aby cię Pan Jezus wykupił z mocy szatana. Żeby Pan Jezus wykupił cię z mocy szatana. A to nie złotem, ani srebrem. I nie złotem, nie srebrem. Ani złotymi. Ani złotówkami. Ale aby cię wykupił swoją krwą. Ale żeby on cię wykupił swoją krwią. Która piekła na Golgotską krzyżu. Która została na krzyżu Golgoty przelana. Która ma moc. I która ma moc. Wykupić cię z mocy diabłowej. Wykupić cię z mocy szatana. Aby diabeł już nie miał prawa na ciebie. Żeby diabeł już nie miał prawa do ciebie. A wtedy ty oddasz swoje serce Panu Jezusowi. I ty wtedy oddasz swoje serce Panu Jezusowi. W objawieniu Jana jest napisane. A stoim pri dveriach a klopem. Oto stoję u drzwi i pukam. Keby niekto poczuł mój głos. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos. Zawołałby ku mnie. I zawołałby do mnie. A otworzyłby drzwi. I otworzyłby drzwi. Ja wejdę k niemu. I wejdę do niego. A zasadnę za jego stół. I usiądę z nim przy stole. A będę z nim wieczerać. I będę z nim wieczerzał. Będę z nim dobry przyjaciel. Będę z nim przyjacielem. Będę jego zachrancą. Będę jego ratownikiem. Będę jego spasicielem. Będę jego zbawicielem. Będę jego Bogiem. Będę jego Bogiem. A będę jego Panem. I będę jego Panem. A dlaczego mi mówicie Panie, Panie? I dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, ale nie czynicie tego, co wam mówię? Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Lebo sa przybliżyło niebieskie królestwo. Bo przybliżyło się królestwo niebieskie. A kiedy mi pokutujemy. I kiedy pokutujemy, kiedy żałujemy nad swoimi grzechami, kiedy żałujemy swoich grzechów, opuszczamy te grzechy, kiedy te grzechy opuszczamy, a przyjmujemy Pana Jezusa, i przyjmujemy Pana Jezusa, głęboki wzciąg z nim, poszukujemy głębokiej z nim relacji, kopiemy głęboko, kopiemy głęboko, aż kim się nam ozwie, aż odezwie się do nas, aż naraz mówi ponisa, pokorsa, aż do nas powie ukusz się, ponisz się, chodź za swoją żoną, idź do swojej żony, a powiedz jej odpuść. I miłowa. Powiedz jej, wybacz mi, kochanie. Wierz mi odpuścić. Potrafisz mi przebaczyć? Lutuję swoje grzechy. Żałuję swoich grzechów. Chcę ci być wiernym a dobrym mężem. Chcę być dla ciebie wiernym i dobrym mężem. Chcę ci być twoją oporą a pomocą. Chcę być dla ciebie podporą i lebo pomocą. Duch Święty przemówił ku mnie. Bo Duch Święty przemówił do mnie. Kiedy mam taki bliski wzciąg z Panem. Kiedy mam taką bliską relację z Panem. Aż się dotknąłem tej skały. A ta skała dotknęła mnie. I ta skała dotknęła. A tą mnie, skałą jest Pan Jezus Chrystus. A tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. Żona moja, odpuść. Żono, wybacz dzieci mi. Dzieci moje, odpuśćcie mi. Dzieci, wybaczcie ojciec, mi. Ojciec, matka, odpuśćcie. Rodzice, wybaczcie bracia, mi. Bracia, siostry, odpuśćcie. Bracia i siostry, wybaczcie mi. To jest ten kontakt. To jest ta relacja. Kiedy zaczynasz budować swój dom na skalę. Kiedy zaczynasz budować swój dom na skalę. Dzięki Panu Jezusowi. Dzięki Panu Jezusowi. Że z moją mężelką Zuzką. Że z moją małżonką Zuzką mogliśmy 6 dzieci wychować. A ja są bardzo wdzięczny, że ona chodzi ze mną. I jestem wdzięczny, że ona ze mną jeździ. A ona jest takim potwierdzeniem tego, że co mówię, to jest prawda. I ona jest gwarancją tego, że to, co mówię, jest prawdą. Bóg sa pysznym protiwi. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym okazuje łaskę. A dnes, kiedyśmy jednali z tym młodym mężem. I dzisiaj, kiedy z tym młodym mężczyznem rozmawialiśmy. Tak widział som, że ako ciężko było mu pokorić się. I widziałem, jak bardzo ciężko było mu się ukorzyć. Cały jego żywot był w ruinach. Jego życie było w ruinie. A on tak ciężko się korił. Tak ciężko mu się było ukorzyć. A ja som mu tak musiał pomóc. Ja musiałem mu pomagać. A mówi mu, mój drogi przyjaciel. Ja mówię do niego, mój drogi przyjacielu. Ja som Boży służobnik. Jestem sługą Bożym. Ale ja ciebie pokornie proszę. Ale ja ciebie proszę pokornie. Pokor swoje serce. Ukusz swoje serce. Lebo tej pokory jest wychodzisko. Bo wyjście jest w pokorze. A w tej chwili, kiedy ten młody mąż pokorił swoje serce. I w tej chwili, kiedy ten młody mężczyzna ukorzył swoje serce. Doszedł do zwycięstwa. Tak uzdrowienie. Do uzdrowienia. Bez pokory nic nie dokażesz. Bez pokory nie osiągniesz niczego. Bez pokory ci będzie len wysoko nos. Bez pokory tylko wysoko będziesz podnosił a swój nos. Będzie ci prszać do nosa. I będzie ci padać do tego nosa. Ale ty za pokor. Ale ty się ukusz. Pokorcie się pod mocną ręką Bożą. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą. A on was wywyższy w swoim czasie. Nie szukajcie swojej prawdy. Nie szukajcie swojej racji. Nie twierdźcie, że ona jest zła, albo on jest zły. Nie musisz twierdzić, że to on jest zły, że to ona jest zła. Wszyscy jesteśmy źli. Pismo mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Pismo Święte mówi, wszyscy zgrzeszyliśmy. Jest tu niekto dobry? Czy jest tu ktoś, kto jest dobry? Nie, Pan Jezus Chrystus jest dobry. Tylko Pan Jezus Chrystus jest dobry. Wszyscy zgrzeszyliśmy. My wszyscy jesteśmy odkazani na Jego miłość. Wszyscy jesteśmy skazani na Jego łaskę. A potrzebujemy pokory. I dlatego musimy się ukorzyć. Potrzebujemy i z dole. Musimy się pochylić. Aby nas On pozdwigł. Żeby On nas podniósł do góry. Halleluja. Halleluja. Ale ten, kto sa powyższuje sam, a kto sam siebie wywyższa, będzie poniżony. Preto sa poniżcie przed twarzą Pana. Dlatego ukuszcie się przed twarzą Pana. A on w swoim czasie was wywyższy. Stawajcie na základ. Budujcie na fundamencie. Słowo Pana usłyszeliście słowo Pana Jezusa. Niech nad twoim gniewem nie zapada słońce. Niech słońce nie zajdzie nad twoim gniewem. Tak to mówi Pan Jezus. Dlaczego Pan Jezus tak mówi? Prečo już całe roki zapada słońce nad twoim gniewem? Dlaczego słońce już tyle lat zachodzi nad twoim gniewem? Prečo masz tylko horkosti? Dlaczego masz tyle goryczy? Prečo masz tylko nieodpustenia? Dlaczego masz tyle nieprzebaczenia? Prečo Pan Jezus mówi, preto masz cukrowku. Dlatego Pan Jezus mówi, właśnie dlatego masz cukrzycę. Preto masz choroby w swoim ciele. Dlatego masz choroby w swoim ciele. Lebo nie masz odpustenia. Bo nie potrafisz wybaczyć. Napełnij moje słowo. Wypełnij moje słowo. A będziesz widzieć, że aj cukrzyca ucieknie od ciebie. A zobaczysz, że nawet cukrzyca od ciebie ucieknie. Od ciebie ucieczą niemocy. Choroby od ciebie odejdą. Lebo w twojej myśli. Bo w twojej myśli. To jest jako komputer. Twoja myśl jest jak komputer. Macie, widzieliście anatomię człowieka. Widzieliście kiedyś anatomię człowieka? A to jest spojeni mózg z nerwowego systemu. Jak mózg jest spojony z całym systemem nerwowym. Od mózgu widzicie te wlaski nerwowe po całym ciele. Od mózgu idą wszystkie, całe te, cały system nerwowy. A teraz, kiedy wy myślicie na dobre. I kiedy myślicie o czymś dobrym. Ta myśl wam wyprodukuje dobrą emocję. To ta myśl wtedy wyprodukuje dobrą emocję. Radosną emocję. Radosną emocję. Spokojną emocję. Spokojną emocję. A to idzie po całym waszym ciele. I to rozchodzi się po całym waszym ciele. A w tą ta emocja, ta idzie dole po tych nerwach, jako banicy w szkole, dole. I emocja idzie po całym twoim ciele, tak jak górnicy chodzą po dole na kopalni. A te emocje te pracują jako banicy. I te emocje pracują jak górnicy. A hľadajú w ciele, wywoływają te dobre części. I one w organizmie wytwarzają te dobre cząsteczki. To są takie enzymy. To są enzymy. Endorfiny. Endorfiny. Dokładnie mówiąc. A te emocje wracają, te endorfiny chore, i aż do mózgu. Kiedy one wracają z powrotem do góry, aż do mózgu. A ten mózg rejestruje, że się dobrze czuję, dobrze się czuję. I ten mózg rejestruje to, że się dobrze czuje. A kiedy stale myślisz na dobre, i jeżeli, a chwalisz Pana. I jeżeli ciągle myślisz o dobrem i chwalisz Boga. A masz radość w swoim sercu. I masz radość w swoim sercu. A napełnia się to, co mówi Paweł apostoł. I wypełnia się to, co apostoł Paweł mówi. Radujcie się w Panowi. Radujcie się w Panu. A zase wam mówię, radujcie się. I znowu mówię do was, radujcie się. Tak to sa, to koluje w ciebie. Te endorfiny właśnie obnowują twoją siłę. To te endorfiny, one odnawiają twoją siłę krążąc. A uzdrawiają twoje ciało. I w ten sposób uzdrawiają twoje ciało. Wraca siła do ciebie jako orol. Twoja siła wraca do ciebie jak u orła. Ale wiecie, ako zaczynają przychodzić choroby. Ale wiecie, jak choroby zaczynają przychodzić? Tak przychodzą choroby. W taki sposób przychodzą choroby. Nie poczuwamy słowo Jezusa Chrystusa. Bo nie słuchamy słowa Pana Jezusa. Kiedy mówi, że do zapadu słońca. Chodź a pytaj się odpustenie. Bo Pan Jezus mówi, przed zachodem słońca idź i proś o wybaczenie. Wyrieszcie si swoje problemy. Rozwiążcie swoje problemy. Odpuszczajcie si, kiedy ma niekto w oczy niego. Wybaczajcie sobie, jeżeli ktoś ma coś przeciwko tobie. Żenajcie si nawzajem. Błogosławcie się wzajemnie. Ale kiedy ty to nie robisz. Ale jeżeli ty tego nie robisz. Czujesz się być urażony. Czujesz się pokrzywdzony. Przychodzi gorycz. Przychodzi gorycz. Gniew. Gniew. Nieodpustenie. Nieprzebaczenie. Złość. Złość. A teraz pozrite. Zobaczcie teraz. To są zupełnie inne emocje. To są zupełnie inne emocje. A te to emocje idą po nerwowej sustawie. I te emocje idą po całym systemie nerwowym. A to są jako banicy. I oni pracują jak górnicy. A te emocje wywołują nie endorfiny. I te emocje wytwarzają nie endorfiny. Ale toksyny. Ale toksyny. A te toksyny to są jedy. A te toksyny to jest trucizna. A lebo nasze ciało obsahuje jedy. Bo nasze ciało zawiera te trucizny, ten jad. A jednoducho te złe emocje, to te gniewy, te niepokoje, to ten rewanszizmus, to wszystko, to bere trucizny z twojego ciała. I te wszystkie negatywne emocje, te wszystkie złe rzeczy, które zostały wymienione, one rozbiegają po twoim ciele te toksyny. A jednoducho niektóra część twojego ciała jest napadnuta. I zdarzy się, że któraś część twojego organizmu jest zaatakowana. A te jedy, te się dotykają twojego ciała. I ta trucizna, ona wewnętrznie dotyka twojego ciała. Idziemy do lekarzowi. Idziemy do lekarza. A powiemy, pan doktor, tu ma boli, tam ma boli. I mówimy, panie doktorze, tu mnie boli, tu mnie boli. Lekarz nas wyszetri. Lekarz nas prześwietli. A mówi, no przepiszę wam leki. I mówi, zapiszę ci leki. A co są leki? Co to są leki? No to jest otrawa. To jest trucizna. Trucizna, ale przeciwciała. Nie proti ciała, proti tej trucizny, któreśmy sobie wywołali szpatnym myśleniem. To przeciwko tej truciznie, którą wzbudziliśmy w naszym organizmie przez złe myślenie. Abyście pochopili. Żebyście mogli zrozumieć. Kiedy niekogo uszczypnie wąku had. Jeżeli ktoś na zewnątrz zostanie uszczypnięty przez węża. Lekarowi, przychodzi do lekarza. Tak, lekarz mu da protijed. Lekarz mu daje antyjad. Aby zneutralizował ten jed tego hada. Żeby zneutralizować jad tego węża. A presnie to się dzieje. I dokładnie to samo się dzieje. Kiedy przyjdziesz do lekarza. On wam da lek. On daje wam lek. Ale ten lek wyrobili w farmaceutycznym przemyśle. Ale ten lek został wytworzony przez przemysł farmaceutyczny. A wiecie, co znaczy farmakea? A wiecie, co znaczy farmakea? Mieszanie jedu. To jest mieszanie jadu. Parma to jest jed. Parma to jest jad. A kea to jest mieszanie. A kea to jest mieszanie. Teda my, kiedy przyjdziemy, dostaniemy proti jed, proti tym jedom, którymi sme si otrawili swoje ciało. I kiedy przychodzimy, to dostajemy antyjad dla tego jadu, który w swoim ciele wytworzyliśmy. Szpatnym swoim myśleniem. Przez swoje złe myślenie. Kiedy ty się radujesz Panu. Kiedy radujesz się w Panu. Odpuszczasz. Przebaczasz. Jednoducho nie dowolisz, aby się w twoim sercu usadziła gorkość. Nie pozwalasz na to, żeby gorycz zakorzeniła się w twoim sercu. Prawnie słonko zapadnie, ty już masz ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi, wszystko wyrieszone. Zanim słońce zajdzie, to ty swoją żoną, swoim mężem, swoimi dziećmi masz wszystko uregulowane. Te plany, emocje nie przynoszą jedy gore. To te emocje nie wynoszą tego jadu w twoim ciele. Ale ten pokój, a ta radość, która jest w twoim sercu. Ale ten pokój i radość, które są w twoim sercu. Tak ty to banicy idą, a przynoszą endorfiny. I ci górnicy idą i te endorfiny przynoszą. Noszą. A twoja młodość się obnowuje. I twoja młodość się odnawia. A obnowuje się twoja siła. I twoja siła się odnawia. To jest tajemstwo, co wam powiedziałem. To jest tajemnica, to co wam powiedziałem. Wiesz, dlaczego jesteś chora? Wiesz, dlaczego jesteś chora? Lebo tylko bolesti a gorkości si mala w sercu. Bo tyle bólu i goryczy trzymałaś w swoim sercu. Te to złe emocje otrawili. Twoje ciało. Te złe emocje, one opanowały, zniewoliły twoje ciało. Chodzisz po lekarzach. Chodzisz do lekarzy? Ale ty nie wiedzieli, jak pomóc. No ale oni nie potrafią ci pomóc. Lebo kiedy ja daję niejaki lek. Bo nawet jeżeli jakiś lek ci dadzą. Oni się snażą neutralizować te jedy. Oni starają się, żeby tą truciznę neutralizować. Ale Oni nie wiedzą zasiahnuć len tu jedną oblast. Ale oni nie są w stanie dotrzeć tylko do tej jednej sfery. Te lieki, które dostaniesz, mają wedlańsze uczynki. Te lekarstwo, które dostajesz, ono ma skutki uboczne. Można, że będzie leczony ten twój jeden problem. Może ten twój jeden problem będzie leczony. Ale dalsze twoje wnętrze będzie otrawione. Ale kolejna część twojego wnętrza będzie zniewalana. Ty przyjdź do Pana Jezusowi Chrystowi. Ty przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. On ci da radość. On ci da radość. On ci da odpuszczenie. On da ci wybaczenie. On ci da nowy żywot. Da ci nowe życie. On obnowi twoją siłę jako orol. On odnowi twoją siłę tak jak u orła. Tak jest napisane u proroka Izajasza. Tak jest u proroka Izajasza napisane. W 40 rozdziale. W 31 wierszu. 31 wierszu. Ich siła się obnowi jako siła orła. Ich siła odnowi się jak siła orła. Uciekają, a nie ustawają. Oni biegną, ale nie słabną. Wznoszają się. Wznoszą się. A mają siłę. I mają siłę. Taki będziesz aj ty. Taki będziesz też i ty. Taka będziesz aj ty. Taka będziesz też i ty. To jest Ewangelium. To jest Ewangelia. Że Jezus Chrystus. Że Jezus Chrystus. Ja przyszedł zachranić. Przyszedł, aby cię uratować, zbawić. Nie bludził w swoich myślach. Żebyś nie błądził w swoich myślach. Nie mów si, że ja mam cyrkę, mam kościół. Nie mów, mam kościół, mam wspólnotę. Ale mówię ci, jak Pan Jezus nie mówi do twojego świadomia. Ale mówię ci, jak Pan Jezus nie przemawia do twojego sumienia. A ze swoim nabożeństwem będziesz chorieć w piekle. Razem ze swoją religią będziesz płonął w piekle. Chodź k Panu Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. Jezus Chrystus jest zachranca. Jezus Chrystus jest zbawicielem. Wyznaj mu swoje grzechy. Oczyści. On cię oczyści. On ci odpuści. On ci wybaczy. On cię wyswobodzi z mocy szatana. Uwolni cię z mocy szatana. A ty będziesz budować swój dom. A ty będziesz budować swój dom. Na skalę. Na skalę. A ta skala się nie pochnie. I ta skała nie poruszy się aż na wieki. A tą skałą jest Chrystus. I tą skałą jest Chrystus. Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział. Niebesia a ziemia pochną ze swojego miejsca. Niebo i ziemia poruszą się ze swojego miejsca. Ale moje słowa będą stać pewnie. Ale moje słowa będą stały mocno i na wieki. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę. Teraz się jeszcze pomodlę. Pomodlę się. A potem będziemy prosić naszych śpiewaków. A potem zaprosimy naszych śpiewaków. Drogi Panie Jezusiu. Drogi Panie Jezu. Z całego serca ci dziękuję. Dziękuję ci z całego serca. Że dnes na tomto mieście w Jaworznie. Że dzisiaj na tym miejscu w Jaworznie. Zaznęło twoje słowo. Rozbrzmiało twoje słowo. A dziękuję ci za to, że wszyscyśmy poczuli. Dziękuję, że wszyscy usłyszeliśmy. A pochopiliśmy. I zrozumieliśmy. Że jak szpatnymi emocjami będziemy żyć. Że jeżeli będziemy żyć złymi emocjami. Zniszczymy aj swoje ciało. Zniszczymy swoje ciało. Aj swoją duszę. Swoją duszę. Aj swojego ducha. I swojego ducha. Ale kiedy przyjdziemy k Ciebie. Ale kiedy przyjdziemy do Ciebie. A przeżyjemy odpuszczenie. I przeżyjemy przebaczenie. Oczyszczenie. Oczyszczenie. Oswobodzenie. Uwolnienie. A dostaniemy nowy żywot. I dostaniemy nowe życie. Radosny a pożegnany. Radosny i błogosławiony. Będziemy żyć czasnie. Będziemy żyć docześnie. A będziemy żyć aj wiecznie. I będziemy żyć wiecznie. A teraz, kiedy mamy sklonione swoje głowy. I teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. I tak przeżywasz w swoim sercu. Że Pan Bóg bardzo osobiście do ciebie mówi. Nie pozeraj się ani na prawo, nie rozglądaj się ani na prawo, ani na lewo. Ale powiedz si, ja chcę to. I powiedz, ja tego chcę. Ja tak to chcę naśladować Pana. Chcę w taki sposób naśladować Pana Jezusa. Kto taki, jest tu ktoś taki, kto w taki sposób zdecydował, teraz jest, twoja teraz jest okazja nie dla ciebie. Za Pana nie wstydź się Pana Jezusa. Lebo Pan Jezus powiedział, bo Pan Jezus powiedział, kto się hambi za moje meno, kto się będzie wstydził mojego imienia, przed tym przewrotnym światem, a ja, będę za niego ja będę się za niego wstydził. Przed swoimi świętymi aniołami. Przed swoimi świętymi aniołami. I przed swoim niebiańskim ojcem. Ale kto mnie wyzna, nie będzie się za mnie hambił. I nie będzie się mnie wstydził. Ani ja się nie będę za niego hambił. Ani ja nie będę się wstydził ja za niego. I ja go wyznam. Przed moim niebieskim ojcem. Przed moim niebiańskim ojcem. I przed jego świętymi aniołami. Podnieś swoją rękę. Jest tu ktoś. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Halleluja. Chwała Bogu. Chwała nie Bogu. Bójcie się, to jest twoja nie bójcie się. To jest wasza okazja. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. I tam z tyłu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Bądź pożegnana, droga dusza. Bądź błogosławiona, droga duszo, i wy tam z tyłu. Widzimy, jako Duch Święty otwiera wasze serce. Widzę, jak Duch Święty otwiera wasze serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w tej chwili. A dotknij się tych to serc. Dotknij tych serc. A przemień te to serce. Przemień te serca. Na radosne. Na radosne. A ty choroba. A ty choroba. Ty diable. Ty diable. Ty, który trapisz mnohych z tych, który tu siedzi. Zmagasz, męczysz tych, wielu z tych, co tu siedzą. Jezusa Chrystusa cię karham. Gromię cię w imieniu Jezusa Chrystusa. I nakazuję ci choroba. Abyś odeszła. Abyś odeszła. Odejdź od tych ludzi. Odejdź od tych ludzi. Powołajcie Pana Jezusa do swojego serca. A wy zaproście Pana Jezusa do swojego serca. Budujcie si głęboki związek. I budujcie z nim głęboką relację. Czytajcie Boże Słowo. Czytajcie Słowo Boże. Modlicie się. Módlcie się do. A mówcie z Bogiem. Rozmawiajcie z Bogiem. A Bóg będzie mówił do was. Będziecie błogosławieni. Będziecie pożegnani tu w Jaworznie. Będziecie w Jaworznie błogosławieni. Na całą tą śląską uzemię. Na całej śląskiej ziemi. A w całą Polskę. I w całej Polsce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. I to w drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę.